Politechnik. Dziękuję bardzo, proszę. Schabik. 300. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik speleologiczny? Co to jest? To mój mikrofon dla lewych MC Zadra. Ostry i rap niczym game set i sam pras. Co jest kiepskie, to prawda o produktach typu lalki dmuchane i co niby bierze pusta. Sorry, nie wierzę w bóstwa. Nie chcę cię kurwa oszukiwać w chuj jak w reklamie pospólstwa. Gdzie jest wiatrówka, rozpierdolę kineskop. Nie będzie mi chuj mówił w czym piorę i co wiem. To co wiem, spoko jest brat na tyle, by sięgać do lodówki co godzinę. Wolę ser od pieczonej parówki z morlinek. Warzywa Bond UL świerdzą jak z dupy kibel. Na chuj mi nieprawdziwe, jak mam świeże. Wiesz, mieszkam w Łodzi, lecz znam pan Łaban. To nie wie co ma pod uprawę teren. Pomidory i szklarnie potas. Czyli to co lubią ziomy najbardziej. 3, 2, 1, sprawdź mnie brat, życzę zdrowia. Tu serce mi nie zgaśnie, bo to ta droga. Nie mów, że mam kurwa przebierać w hotdogach z CPN-u. Nie chcę mieć na sumieniu debaty szczerości z żołądkiem na muszli. Oddaty ważności dorośli w tym syfie. Jak masz to piweko, będziesz wielki jak ciągnik i weko. Zna to pomoże, nie zagrasz z nalepą dla ekipy odgrani. Ale lepiej pić mleko niż te siki z reklamy. Pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko, pimeko. Za to nie ja w ciebie wejdę, ja mleka szklanka chcesz, trochę wapna wejść, żółtęła cię te patent. To wlej do garnka i połącz z tematem bracie. Przypilnuj dzenia, co stanie się za chwilę. Zachowasz we wspomnieniach czysta od nowalenia. Zmienia bez zmrużenia powiek świat przed oczami. I nie pierdol mi stary, że znasz tą prawdę z reklamy. Najlepsze jedzenie jest polskie, figo z kluski śląskie. Daj mi tłuszczy na mące, jak chcesz gniw biedące. I tak do dupy jest to mówiąc, żyje się zdrowo robiąc zakupy w Tesco. Ci przez zło za szklanego oka, wiesz, może ten świat na upartego pokocha. Że nie pierdol, że najlepsze bułki piecze Sengros. Nimi się nie najem, brat, deczę za gęsto. Na market mogę cegło, niech drżą wszystkie szyby. Szukam świeżości, a nie dat ważności fałszywych. Tu nic nie ma na niby czysta prawda człowieku. Bo nie byłoby hip-hopu tu bez wapna w mleku, ziom. Pimeko, pimeko,